érzi magát attól, hogy kihajtja a napi szokásos cukoradagot. Tényleg az. Nem élek, hogy ki a fene az. Kit érdekel a tévében, akik vannak? Más kiváltóban is vannak. Legyen az, aki benne van. Itt van a Hippolyt. Ha, pillanat! Kasz, mert nem igált. De lehet, hogy túl hamar kapod be most már. Hát hogy azért vagy rossz, mert túl hamar bekapod őket. Hát, aha. Még csak 9 óra sincs. Meg is mondom, hogy hány óra van. Ipoli, meg egy pirelap. Mo. Kész fog te kávét? Tehát, hogy azért nem alszasz. Itt a kávét? Itt van már egy hónapig. Na, mi nem alszasz? Nincs, akkor mi nem rakott ki én nekem el? Olyan nem olyan hava, mint nálam mentem. Nem megy? Nem megyek abszolút. Jó, akkor biztos, nekem tényleg. Még kapok? Még egy azt. Vedd be. Ezt hívted vele, ha egy is. Én rakjam bele, ha nincs másra. Azért jó, hogy én úgy szeretem. Mit? Na se érte nincs, hogy belerakom az acskó, azt nem lesz meg. Na ne rakd bele, azért. Itt van, fogja. Mindjárt a tényleg a hímét, a hímét. Még akkor találtam el. Na, de ment. Fáradt vagy? Hogy? Fáradt. Jó, nem fánok. Hát ment rajtam a izé. Uladás, ha nem dolgozok, akkor nem fulladok. Nem kell dolgoznod, akkor nem fogsz fulladozni. Nem kell dolgoznod, nem kell egy aggódnod, nem lesz semmi bajod se. A bajom az van, mert akkor mindent csinálhatnál. Na. Csak nem bajokat, nem oda a csinálhatnál.